Batie cantine, mon bon amas et tout ce qu'on a. Papa, on vient à mon pantier, ça. Hey! Mwani kolo banini Mwani yate iti tu Kuti me makamu na ngoka kasalite Mako bangula batuka wa matala wa masuba Kuna ni bakolo batito zwa bapanfe Tua pompe batu wa filika Bakolo batito zwa tama futa Ya kitoko wa solomona mtuo bakola Oh, se la sorceleri Omo yomo se na zambe Ola bakoza kwa kuye kuti me la niso Ezo kiyo sale